राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2057 26 जून सन 2000 सायं लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण राम राम राम राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुलं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक प्राणहि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कुंशचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। महात्मने नमः। सर्वे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो भाई क्या सुना है? अपने मन की सुनाओ मैं आपके मन की बात सुनाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। शास्त्रों में बातें आती है कि अपार पर अपार शास्त्र होते शास्त्रों और बहुत बिगड़ा सारम तत्ग्राह्य उपास्य फलु हंसेर क्षीर विभम बजात। जैसे जल के विषय जल दूध मिला हुआ हो तो दूध दूध से पी लेते हैं हंस और जल जल छोड़ देते हैं। ऐसे सब जने सार ग्रहण करो। अपना प्रकृति अपना स्वभाव ऐसा पढ़ो जो सार सार करे सार सार ले सार सार उसका ग्रहण करे। ऐसी प्रकृति बनाओ तो बहुत लाभ होता। हमें तो इसे बहुत लाभ हुआ है। मनुष्य सार ग्रहण करे सार सार क्या चीज है तो पुस्तकों में हमें बहुत सार मिला बहुत लाभ हुआ बहुत तात्विक बातों का लाभ होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सब सार ग्रहण करके अंत में निर्णय किया है कि भगवान को अपना समझो। लोगों ने एक बात समझ रखी है कि हम संसारी है परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। ये वहम मिटा दो। परमात्मा अपने हैं। जैसे बालक अपनी माँ के गोद में जाने में संकोच नहीं करता मेले में भरा है कादे में भरा है फिर माँ आ गई अब माँ निगाह नहीं रखे तो वो रेशमी साड़ी में है जिस बैठ जाते वो यूं जानता ही नहीं कि मैं माँ का अधिकारी नहीं हूँ। ऐसा नहीं समझता है कि अभी मैंने स्नान किया नहीं है मैं माँ की गोदी का अधिकारी रही हूँ ऐसा अजस्ती ही नहीं। माँ गोदी भी कभी रहती स्नान कराती है तो रोता है स्नान क्यों कराती है माँ मेरे को स्नान क्यों कराती है। अरे गोदी में लेने के लिए कराती है स्नान वो तो है जो जा बैठेगा बस हाथ पकड़ा लग रख दिया। इस तरह से भगवान हमारे हैं ये बात मेरे को बहुत प्रिय लगती है। भगवान हमारे हैं। भगवान ने कहा ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव मात्र असंख्यात जीव है असंख्यात। एक सीटी सीटी देखी जाने कितनी घास घास देखा जाए जल सर तर सर नव सर अपार है अपार अपार अपार सब अधिकारी भगवान के सब भगवान के भक्त है। ये सब हम सब भगवान के सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। तो सजनो काश बात ये है कि भगवान हमारे हम भगवान के ये बात हृदय में बैठा लो भीतर से बहुत लाभ की बात है। आप कैसे ही हो पूत होता है वो सपूत भी होता है कपूत भी होता है। पूत ही तो होते हैं कपूत होता है वो सपूत होता है पर पूत नहीं होता होता होता है क्या कपूत हो सकता है मन पूत नहीं है ऐसा नहीं हो सकता। कपूत कह दो सपूत कह दो पर पूत नहीं है ये मेरा पूत ही नहीं है ऐसा नहीं होता। इस वास्ते हम सब भगवान के पूत हैं। हम कैसे ही हैं बड़े पतित हैं पापी हैं दुराचारी हैं दूरी हैं कुछ भी हैं भगवान के हैं भगवान हमारे हैं। ये जितना आपका अधिक भाव होगा उतनी आप में स्वतः पवित्रता होगी स्वतः स्वाभाविक पवित्रता होगी इसमें संदेह नहीं है पवित्रता आ जाएगी। हम भगवान के हैं भगवान के हैं और पुरुष हैं किसी से संबंध में जोड़ो संबंध केवल भगवान से है। भगवान हमारे हैं पिता है हम भगवान के पुत्र हैं। लड़कियों को समझना चाहिए हम बेटी भगवान की बेटी भी प्यारी बेटी प्यारी बेटी जैसे सीता जी जनक जी महाराज की प्यारी पुत्री थी पुत्री पुत्री होने पुत्र की प्यारी पुत्री जब ब्याह करके और जनक जी जाने लगे पालकी में तो पालकी में बैठा थी सो पड़े मिट्टी महामर्जाद ज्ञान की गोस्वामी लिखते समझे कृष्ण लेन लेन सुर ध्यान लेन लेन उड़ला जाए जान की मिठी महामर्जाद ज्ञान की ज्ञान की महामर्जाद रोने लगे अश्व आगे और जनकपुर जी महाराज पहुंचे चित्रकूट तो जानकी जी पुत्री थे पिताजी आगे पूछने पिता ने नमस्कार किया नमस्कार किया तो हृदय लग गया ऊपर हाथ धरे अश्व आगे पुत्री पवित्र किया कुल दो बेटा तेरे दोनों कुल को पवित्र कर दिया हमारे कुल को भी पवित्र कर दिया दशरथ कुल को भी पवित्र कर दिया जितने जितने अच्छे अच्छे अहलकार थे जानकी जी को वहां देख कर ये दुखी हो गए कि देखो हमारे महाराज जी प्यारी पुत्री काम करने वाला आदमी नहीं रसोई बनाने वाला आदमी नहीं और पहनने के कपड़ा नहीं खाने के लिए अन्न नहीं रहने के लिए मकान नहीं कान बनाने का आदमी नहीं यो देख करके रो पड़े उनको दुख हुआ कि हमारी प्यारी पुत्री है जनक जी बना राजी हुए खुश हुए ऐसी प्यारी पुत्री को ऐसे जंगल में देख करके और ये धन्य प्यार कि पुत्री पवित्र किया खुद हो दोनों खुद ने पवित्र कर दिया हमारा भी यार सिर ऊंचा हो गया। जानकी जी के पिताजी है इस उससे आज सब राज पाठ का सुख छोड़ करके जानकी जो वनवास था वनवास राम जी को हुआ है लक्ष्मण जी जानकी तो अपने हर्ष के हिसाब से वनवास था लक्ष्मण जी को वनवास नहीं है। तब तापस वेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी, राम बनवासी ये वरदान एक ही का। तो जानकी जो देख कर देखा राजपुत्री सैकड़ा दास काम करने वाली और सीता जी ने जानकी जी महाराज जी गई जब कौशल्या मार गया हमारे तो कौशल्या के जहां जहां जानकी घूमना काम पड़े मखमल भी कर दिल गए मखमल के शीन दीन पग अवनि कठोरा कठोर जमीन पर पैर नहीं रखा सीता जी ने शास्त्र में इतना लाड प्यार था कौशल मां का शीन दीन पग अवनि कठोरा जगह जंगल में भेजे जंगल में जा रहे तो सब डर रोने लगे और महाराज जनक जी बड़े खुश हुए बड़े प्रसन्न हुए उपरे हाथ में कहे मैं बेटी बहुत पका बड़े काम किया दोनों कुल पवित्र हो गए पुरुष को पवित्र होता है पुरुष तो एक कुल को पवित्र करता है स्त्री को पवित्र दो कुल को पवित्र करते हैं अपने पीर को सासर को आज हम भी गर्व करते हैं घमंड करते हैं हमारी बेटी है हमारी बेटी ऐसे खुश हुए तो जनक जी महाराज भोगी नहीं थे ज्ञानी महात्मा थे भोगी वे वो नाराज वे कहते हमारी सीता जी को कोई सुख नहीं है वे सुख नहीं देते वे धर्म देखते हैं अपनी मर्यादा देख रहे धर्म देखते हैं खुश हो देख कर खुश हो प्रसन्न हुए ऐसे तो सीताराम जी के चरणों में प्रेम है प्रेम जननी महाराज का अत्यधिक प्रेम है खुश हो तो ये प्रेम की मूर्ति खास राम जी महाराज राम जी को देखा मिले तो जनक जी बोले कि ये क्या है इन्हें निरगत अति अनुरागा बर वर्ष ब्रह्म सुख मन त्यागा ब्रह्म सुख में दीन रहते हरदम कि बर वर्ष ब्रह्म सुख मन त्यागा जबरदस्ती ब्रह्म सुख को छोड़ दिया इन्हें बिलो अति अनुरागा बर वर्ष ब्रह्म सुख मन त्यागा ये क्या है महाराज ब्रह्म है ये क्या है तो ब्रह्म सुख को छोड़ दिया इतना आकर्षण हुआ तो अंतःकरण महान शुद्ध निर्मल अंतःकरण ज्ञान हो गया वो किता शुद्ध हुआ तो सीताराम जी के प्रति स्नेह बहुत है जनक जी महाराज का तो जानकी जी कितनी पवित्र है गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी जगत की माता जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की खड़ा भगवान तिनके जुगपद कमल मनाऊ ता सुकृपा नर बलमति पाऊ सीता जी की कृपा से निर्मल बुद्धि हो जाए बुद्धि निर्मल जाए भगवान ही बोल रहा हूँ भगवान का जस देखो कृपा निर्मल मत पाओ जान किसी कृपा से निर्मल बुद्धि जिसे भगवान ही बोल रहा हूँ तो जानकी जी के चरणों में बहुत स्नेह प्रेम है लगातार प्रेम भरा हुआ है तो ज्ञान की मूर्ति प्रेम की मूर्ति परा भक्ति वशीकरण है वाटिका का प्रसंग पहले वाटिका में सीताराम जी का मिलन हुआ सबसे पहले देवी पूजन जनक पठा हुआ माँ ने भेजा जाओ बेटी अब तुम जाओ देवी का पूजन करो पूजन करने के लिए आई जय जय जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुत्सन सकोरी, जय गज सदानंद माता मुझे पकड़ी लिया था यानी मिल गए हो प्रश्न हो गई। तो वहां राम जी को देखा एक सखी गई फुलवारी दी गई गदगद हो गई, यहां कहने लगी अब उसे देखिए देख रहे जो दो कुंवर आए हैं पुष्प लेने के लिए जरूर देखना चाहिए, देखने लाए गए दर्शन करने लाए गए। पहले नारद जी ने कह दिया था कि वाटिका भगवान मिलेंगे, उस बात को याद करके खुश होगी, देवी तो महाराज चकित हो गए। 7 वर्ष की अवस्था है, 8 वर्ष की अवस्था जानकी जी सभी 8 वर्ष की अवस्था, उस 8 वर्ष की अवस्था बहुत छोटी थी। आज तो छोटा छोरे छोरी को भी पोशाक पहनाते हैं, मैंने 8-10 वर्ष के छोरों को नंगा फिरता देखा है, मैंने देखा है 8-10 वर्ष का छोरी खेलते साथ में दोनों नंगे, छोरी भी नंगे छोरे 8 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष नंग खेलते, ये तो हमारी देखने की बात है, इनसे पहले के जमाने की काम की बात हो सदन में त्रेता द्वापर की बात। उस जगह में कैसा भाव था, कितना शुद्ध भाव था, 10-12 वर्ष लड़का लड़की खेलते साथ में कोई विकार विचार कुछ विचार सात आठ था 8-9 वर्ष था मैंने देखा है। तो ऐसे वर्ष में होने पर भी मैंने विकार ही नहीं, कोई तरह का विचार नहीं। और रघुनाथ जी महाराज का भरत जी का बहुत प्रेम था, तो कौशल्य माँ के रहते ही कभी कहीं माँ के वहीं रह जाते वहीं सो जाते, भरत जी का प्रेम होने से वही कहीं माँ के बाद वहीं सो जाते, माताओं का प्रेम सबका था, कहीं माता का कौशल्य माता का सुमित्रा माता का बड़ा प्रेम रह सके, राम दादा कहाँ मिले बहुत स्नेह था, ऐसी बात है। तो ये प्रेम की मूर्ति है, रामायण प्रेम की मूर्ति है, तो प्रेम का वर्णन तो बड़ा विचित्र है। तो भाई मेरे कहे तुम्हारे मन में क्या, हमारे मन में है भगवान राम जी से प्रेम करो, कृष्ण भगवान से करो प्रेम, राम जी से करो, शिव जी से करो, शक्ति से करो, गणेश जी से करो, सूर्य भगवान से करो, ये 5 देवता ईश्वर कोटि के हैं। और कलयुग में 11वें स्कंद में आया है कलयुग में राम और कृष्ण दो की पूजा होगी, राम और कृष्ण दो की, तो राम जी का पुत्र और सा कृष्ण भगवान का दो अवतार की विशेष पूजा हो गई कलयुग में, ऐसा साफ वर्णन आया है। तो राम जी का वर्णन हो रहा है कृष्ण भगवान का, भगवान हमारे भगवान है, ज्ञान होगा कर्म योग ये लोक है, लाभ वर्ष और लोक है लोक भी लाभ पुरुष और लोक है उत्तम पुरुष तो अन्य लोक इसमें विविध अधिष्ठान ज्ञान योग और संख्या नाम कर्म योग नियोगी नाम भक्ति निष्ठा अलौकिक है, ये लौकिक रूप अलौकिक उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मे तदार्थ यो लोक त्रैमावेश विभर्त अभ्य ईश्वर तीन लोगों को परिपूर्ण करता है अविनाशी ईश्वर है वो अलौकिक है, दो मसंपुर लोक है। तो भगवान हमारे है ये आप मान लो मन में, राम जी को मानो कृष्ण भगवान मानो अभी बनाओ जो हमारे हमारे भगवान है ये हमारे प्यारे निहाल जाओ, भगवान को अपना मानो अपना, भगवान से दूर चले गए ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में भगवान मेरे है, निहाल हो जाओगे। निहाल जहां भक्ति भगवान को अपना माना, आपका अंतःकरण स्वतः शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अच्छी अच्छी बातें अपने आप से आप पैदा होंगे, अपने आप से ऐसी भक्ति का अनुभव होता है, विलक्षणता है, विचित्रता है। गीता पर टीका लिखे साधक संजीव ने, उसमें ज्ञान की प्रधानता है और परिशेष लिखा है उसमें भक्ति की प्रधानता है। बहुत विचित्र, परिशेष सहित साधक संजीव पढ़नी चाहिए। आप लोग अवस्था हो कल्याण, गीता पढ़ो मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। भगवान गीता में बोले बहुत विचित्र, बहुत विचित्र बोले। भगवान हमारे हैं, ममैव अंशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब ईश्वर के घर गए, हम संसारी नहीं है। बहुत से लोगों के मन में जैसी हुई बात है कि हम संसारी हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा प्राप्त है, वो संसारी है। संसारी नहीं है, भगवान खास खास बेटा का, खास बेटा बेटी है, वहां बेटा भी खास खास भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सूराशी। अब दिया पार सुन, कोई समुद्र को अपना मानते हैं, कोई तरंग को मानते हैं, हम जल को मानते हैं। इतना फर्क बहुत हो जाएगी। भाई हो बहन हो, भगवान को पुकारो, भगवान हमारे हैं, हमारे ध्यान हो जाओगे, ध्यान आनंद मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे भगवान के समान। उमा राम सम हेतु जल माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। महाराज इस बात में स्पष्ट करो, समुद्र और जल और तरंग, समुद्र इसे स्पष्ट करो महाराज जी, खाली बोलने से क्यों। देखो क्या बहुत बढ़िया बात है महाराज जी, अच्छा बहुत बढ़िया बात है। क्या साधे संजीवनी आई है? अच्छा हाँ, छठे श्लोक में आई है, नौवीं अध्याय का। इन्हें स्पष्ट करने से तो लोग आज समझ में आओगे नहीं, तरंग समुद्र जल कुछ को नहीं समझे बेचारे। सत्य विभेदापेदात सामुद्रो ही तरंग खुचर समुद्र वन तारंग अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवि संदात वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। दो चय का वर्ण आता है तो एक तो कहते हैं अवधि अपार स्वरूप मम, मेरा स्वरूप अपार समुद्र है, और लहरी विष्णु महेश, विष्णु महेश शंकर सब लहरा है। और शंकराचार्य महाराज कहते हैं सत्य भी भेद है, आप में हमारा भेद नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। सत्य भी भेदापगमेद तवा हंगन माम की नस्तु, मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं है। मानो तरंग है वो समुद्र की होती है, तरंग का समुद्र नहीं होता, समुद्र की तरंग होती है। तो आप वो समुद्र, हमें तरंग, वे कहते हैं अवधि पास मम, शंकराचार्य कहते हैं समुद्र ही तरंग खुश समुद्र न तरंग। तो ये दो मत आए, एक तो कहता मेरा स्वरूप समुद्र और लहरी विष्णु वशेष तरंग तरंग है, एक कहते हैं हम समुद्र आप हो, हम तरंग हैं। हम तीजी बात कहते हैं, अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप है जल, जल है जल, ना समुद्र है ना तरंग है। समुद्र होता है बड़ी मर्यादा में, तरंग होती है छोटी मर्यादा में, पर सब में जल तत्व है। तरंग में क्या जल है, समुद्र में क्या जल है, यह स्वतंत्र जल है। हम कहते जल तत्व, हम अपना नहीं कहते, तरंग नहीं कहते, वो और विवाद स्वतंत्र समय अब सब अच्छा है, ठीक है, उसका खंडन नहीं, बिल्कुल मन में खंडन नहीं। भगवान का स्वरूप है, हम तरंग है, परंतु वास्तव में क्या है? वास्तव में जल तत्व है। जल में ना तरंग है और ना समुद्र है। जल में कोई समुद्र तो कोई तरंग कुछ नहीं, तत्व जल है। इस वास्ते हम जल तत्व मानते हैं। जल तत्व क्या है कि समुद्र जल है, समुद्र में जल ही है, तरंग में जल ही है, जल तत्व जल है। कोई किसने कहो नहीं, जल तत्व है। तो हम जल तत्व को मानते हैं। ऐसे परमात्मा है वे भी तत्व रूप है, और जीव है वो भी तत्व रूप है। और जल्दी संसार मात्र वासुदेव सर्वम, सब संसार मात्र वासुदेव है, भगवत स्वरूप है। तो भगवत स्वरूप कहे तो समुद्र के तरंग है, ये एक देश में होता है, और जल सब देश में, तरंग की जल बिना नहीं है, समुद्र भी जल बिना नहीं है। जल का ही नाम समुद्र और तरंग है, जल का ही जीव। जल को समष्टि को कहते हैं समुद्र, व्यष्टि को कहते हैं तरंग, और व्यष्टि व्यष्टि सब मिल गए है जल, एक जल तत्व है। तो अपने सब तरंग है, आप हम सब तरंग है। क्या जल वासुदेव सर्वति सब आत्मा दुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है। सब कुछ भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु है, हमारे ये पत्थर रूप से, पहाड़ रूप से, जंगल रूप से, वृक्ष रूप से, घास रूप से, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा मनुष्य रूप से, पशु रूप से, पक्षी रूप से। आश्व चांडाल गो करम, स्व चांडाल गो करम, कुत्ता और चांडाल और गदा और गाय, पर मैं गद मत भूको विसर्जी समय माना अनुस्वान, हमारी कोई दिल की उड़ावे चिंता उड़ावे, जब गद का नमस्कार करता है छोड़ पर मैं मत करो। दृश्य पीड़ा से देगी शरीर की लज्जा आवे कि लंबा पर का नमस्कार कैसे करे, छोड़ो छोड़ विसर्जी समय माना अनुस्वान दृश्य बीड़ा से देगी देरी लज्जा शरम बीड़ा इसको छोड़ो। पर मैं दंड मत घूमो पृथ्वी पर लंबा पर दंड दे दो चांडाल लोक कूद है गोभी कुत्ते गोभी चांडाल गोभी गाय गोभी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी हस्तिनी सुनिश्चित वर्ष पागवी पंडिता संदेश इसे पांच बताए पांच विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है। ब्राह्मण कैसे रहना कि विद्या बने युद्ध हो मानो जन्म से भी ब्राह्मण और क्रिया कर्म से भी ब्राह्मण है जन्म से भी ब्राह्मण है। विद्या बने संपन्न ब्राह्मण है गवी हंसनी सुनिश्चित स्वपाक और स्वपाक लेना चंदा स्वपाक लेगा स्वाग सुनम पचते स्वपाक कुत्ते को पकार खावे कुत्ते का मांस चांडाल खाते और मनुष्य नहीं खाते कुत्ते का मांस चांडाल कुत्ते का मांस खाते है। तो स्वपाक लेना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में और कुत्ते के मांस खाने वाले चांडाल स्वर्ग में सुने से वर्ष पाते सब। एक टीका ने और लिखा है, एक टीका ने लिखा है कि एक चीज लेनी चाहिए, बड़े से बड़े हाथी छोटे छोटे चींची और कुत्ता और गाय और चांदार और ब्राह्मण छह लेना चाहिए। एक टीका लिखा है मानो ऊंचे से बड़े से बड़े मोटे से ही होना हाथी है आती है सुधीजी सोपा सर विद्या विद्या से बने ब्राह्मणी गवीर हस्तीली हाथी लिए तो हाथी जोड़े में चीज लेनी चाहिए और चंदाल जोड़े में ब्राह्मण विद्या विद्या से ब्राह्मण और गाय और कुत्ता छपड़ लेना चाहिए और छपड़ ही टीका एक चीटी लेनी चाहिए। मोटे से मोटे हाथी छोटे छोटे चीटी अशुद्ध से अशुद्ध चांडाल अशुद्ध शुद्ध ब्राह्मण और मध्य दर्जे के कुत्ता और गाय मध्य दर्जे के ऐसे अच्छा लेना चाहिए टीका में। अपने तो ये कहते पांच लिखी भगवान ने, हम पांच ही कहते हैं, पांच समय सबको पंडित है समदर्शी पंडित समदर्शी होते हैं। आज समदर्शी की जगह संवर्तन हुआ है, संवर्धित है, संवर्धित कहीं लिखा है शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि चंदा के साथ खाओ उनके साथ खाओ उनके साथ रहो उनके साथ ब्याह करो आता नहीं है। आज ये बात है कि चंदा के साथ ब्याह करो, गांधी जी ने कहा कि चंदा के साथ ब्याह करो उसको आशीर्वाद देंगे, हम आशीर्वाद देंगे चंदा के साथ ब्याह करें ब्राह्मण शास्त्रों में आती नहीं बात है। शास्त्रों में पंडिता समदर्शी ना समवर्ती नहीं है, पंडिता समवर्ती ने ऐसा नहीं कहा समदर्शी ना मानो सिद्धांत से भीतर में सब में ही परमात्मा है, गाय में कुत्ते में गधे में, परंतु समवर्ती ने समदर्शी ना नहीं समदर्शी ने संवर्ती नहीं। कुत्ते की हाथी की सवारी करे कुत्ते की सवारी करो, गाय दूध पियो तो कुत्ते का दूध पियो, संवर्ताव करो तो ऐसा करो, विद्या विनय ब्राह्मण का खादन करो चाहे कुत्ते को पका खाने वाले चंदाल का व्यादन करो, नहीं कर सकते समदर्शी नहीं गए उसे धर्म प्रचार में वो ही नहीं सकते। आप इतने बैठे हो संवर्ति कैसे करोगे, आज का सिद्धांत के संवर्ति न संवर्ताव करो, बर्ताव सब नहीं कर सकते, बर्ताव तो करेगा ही विद्या विनय संबंध में कुत्ते में बरबर गए कभी बर्ताव समान नहीं हो सकता, कुत्ते का दूध पियो गाय का दूध पियो कुत्ते का पियो नहीं होगा। समदर्शन मानो तत्व से परमात्मा है तो विद्या विनय से ब्राह्मण गौर हाथी ऐसे ही जड़ है, उस तरंग में और समुद्र में जड़ तत्व है, तत्व जड़ है, जड़ का नाम ही समुद्र है, ये जड़ का नाम ही तरंग है, समुष्टि जड़ उसका नाम समुद्र, उसमें उठती है उसका नाम तरंग, पर तत्व से जड़ है ना तरंग है ना समुद्र है, तत्व से जड़ है। इसी तरह से तत्व से परमात्मा है सब के भीतर में, वो कुत्ते में भी है चंदाल में भी है गेहूं में भी है गधे में भी है हाथी में भी है सब में वो परमात्मा एक परिपूर्ण समान रीति से सब में परिपूर्ण परमात्मा है। तो पंडित समदर्शित पंडित वे होते हैं सब सब एक बात है। एक बैरागी बाबा थे, बैरागी बाबा के गणेश जी की मूर्ति एक सुबह की मूर्ति सुंदर बस में ले गए कि बाबा देखो हमारे रहना है तीर्थों में, पैसा हमारे पास है नहीं इनका मोल करो, तो उन्हें तोल करके मोल वाले पर बताया कि इतना गणेश है वो इतना ही बिस्मरता, वो बैराग बाबा बिगड़ गए, गणेश जी का मूर्ति था सुबह का मूर्ति, सुबह का मूर्ति था गणेश जी बाबा, वो कहते बाबा हम सुहार गणेश जी नहीं रहते, हम तो सोना देखते हैं, सोने का दाम बरोबर होगा, कैसे होगा रखे सुबह तो सवारी है। गणेश जी मालिक है, बताऊ हम सवारी नहीं देखते ना, गणेश जी देखते हम तो देखते हैं सोना इतनी बरोबर है। तो सोना देखना है ना, ये है असली दृष्टि। गणेश जी और पायल है, ये है आकृति बनावटी, ये बनी हुई आकृति है और आकृति के बिना सोना है, दोनों का तो एक सोना ही है, सुबह भी सोना है गणेश भी सोना। ऐसे ही समुद्र और तरंग जल तत्व ही है, एक जल तत्व को ही समुद्र कहते हैं, जल तत्व को ही तरंग कहते हैं, तरंग और जल तत्व, तरंग में सब आ जाता है, नहीं जल में, जल कहते सब आ जाएगा, जल तरंग भी आ जाएगी समुद्र भी आ जाएगा, तत्व जल है। ऐसे परमात्मा तत्व परमात्मा है सब में, ये वृक्ष है मनुष्य है पशु है पक्षी है, कहीं जल सर है कहीं थल सर है कहीं नभ सर है कहीं आकाश है, सब में तत्व क्या है, तत्व परमात्मा है, एक परमात्मा है। इस वजह से पंडिता समदर्शिना न तो समवर्तिना, सर्वत्र समदर्शना उसमें समदर्शन है, इसमें समदर्शिना है, समदर्शन सब जी सब परमात्मा देता है। विद्या विनय ब्राह्मण में गाँव में हाथी में कुत्ते में जिनके साथ समान बर्ताव कोई कर सकता नहीं, समान वर्त करता ही नहीं कर सकता ही नहीं, उस जगह भी दादे एक परमात्मा ही है। सब तुरंगों में जड़ित हो समुद्र में जड़ित हो भाई, जल तत्व है, जल तत्व ना तरंग है ना समुद्र है, जल एक परमात्मा ही परमात्मा पर। ये अपवादी अलग अलग है पर एक समुद्र जल है, सब पर परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। परमात्मा के सिवाय क्या है आप बताओ, समुद्र में जल के सिवाय क्या है, तरंग में जल के सिवाय क्या है, जल ज्यादा भी तरंग है जल ज्यादा भी समुद्र है, सब विवेचन किया एक है उसे एक को कहते हैं। ऐसे संसार मात्र सब में परमात्मा है, एक परमात्मा है, एक वो मोक्ष है, एक वो बहुत रूप हो, ऐसे बहुत रूप हो गए सब में, सब जाने जाने सब अलग अलग, कितने अलग है जो पता नहीं। इमली होती है इमली, वृक्ष इमली का सब पत्ता में इमली है, एक एक पत्ता मिलता नहीं, सब तत्व को ठीक रहेगा, सबकी जानी अलग अलग। नीम का पत्ता देख लो छोटा इमली छोटा होता है, नीम का पत्ता अलग अलग, और नीम सब एक समान नहीं है, कोई नीम पीला होता है, कोई नीम हरा होता है, कोई नीम खीरा सहता होता है, कोई नीम के पत्ते बड़े होते हैं, कोई नीम के पत्ते छोटे होते हैं, मैं देखा है लेकिन हमारे वहां पत्ते दो नीम है पीले पीले नीम है अपने नीम दौरे पर, और पत्ते के छोटे हैं कई बड़े हैं लंबे लंबे पत्ते हैं, और एक एक पत्ता अलग अलग, एक एक पत्ता अलग अलग, वही ना वो कीड़ा खा लेता है ना, उसमें जो गूदा गूदा है वो खा लेता है तो छाड़ने की तरह होता है, अलग नाताड़िया बरबर नहीं, दो पत्ता एक शर्त में है, हजारों लाखों पत्ता है, दो एक शर्त नहीं है, सब का अलग अलग। इतने आदमी है दो चेहरा मिलेगा, दो आदमी का चेहरा मिलेगा, सब का चेहरा अलग अलग, और इतने पास और हो जाए अरबा आदमी अरबा उनका चेहरा मिलेगा, और इनमें अलग अलग बंगाली आदमी अलग महाराष्ट्री आदमी अलग, महाराष्ट्री काले होंगे यहाँ हमें इतना नहीं होता, रंग में फर्क और रूप में फर्क, रूप अलग अलग, बंगाली का रूप और हमारा है और मारवाड़ी का रूप दूसरा होगा, पाग भाग पगड़ी जनों पगड़ी आई वो पगड़ी नहीं मिलेगी। बोली बोले तेरा पाग भाग पानी प्रकृति पानी बरबर नहीं मिलेगी, गाने में रागनी बरबर नहीं मिलेगी, सब घर डाल कर एक सारे के वो पता नहीं सा सात सर है। इस सात सर में सरज बोले सरज में सरज में पर अलग अलग कंठ मालूम होगा अब गा रहा है अब गा रहा है, ये सब सरज में पंचम पंचम सुन रहे पंचम सुन बोलो चाहे सरज बोलो। पाग भाग वाणी प्रकृति स्वभाव अलग अलग सबका अलग अलग, एक माँ के पैदा हुए भाई भाई में अलग प्रकृति अक्षर अलग अलग, शरीरों की रेखाओं अलग अलग, बारी बारी रेखा है यहाँ कहीं में शीप है कहीं में शंख है कहीं में चक्र है, ये अलग अलग बारी बारी में सब अलग अलग सब में अलग अलग। अंगूठा से अंगूठा सब में अंगूठा है, दो अंगूठा नहीं मिलेगा आपस में नहीं मिलेगा, हजारों लाखों आदमियों का अंगूठा दिया और सब नहीं मिलेगा सब अलग अलग। भाग भाग वाणी प्रगति अक्षर वचन विवेक और अक्षर नियंत्र एक ने देशे देखे देश अनेक देखे सब अलग अलग और मनुष्य एक मारवाड़ी भी मनुष्य बंगाली भी मनुष्य गुजराती भी मनुष्य मनुष्य एक एक मनुष्य में अनेक रूप अनेक रूप, ये परमात्मा की विलक्षणता है अलौकिकता है विचित्रता है, अनेक में एक और एक में अनेक, एक नियम एक और पत्ते पत्ते में भेद अलग अलग भेद, ऐसे मनुष्य मनुष्य में भेद एक एक मनुष्य अलग अलग और सब मनुष्य एक, एक में अनेक अनेक में एक, ये सृष्टि है अनेक में एक और एक में अनेक, एक ही अनेक रूप अनेक हो एक। अब की तीस हो रहा हूँ महाराज पैंतालीस मिनट हो गया, गोविंद गोपाल प्रेम से सब प्रेम से हरे राम।